เรื่องสิบประจันบานแห่งกองทัพธรรมโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย อันตรายมากนะอย่าดูเบาอย่ามองข้ามนั่งปั๊บสบายหลับนั่งกี่ชั่วโมงกี่นาทีก็ได้ตีละครั้งเวลาไหนก็ลุกก็เหมือนกับย้ายที่นอนใหม่ลุกจากที่เคยนอนแล้วก็ย้ายมานั่งหลับต่อการนอนหลับนั่งหลับอยู่ไปเรื่อยๆนะมันมีสมาธิก็เข้าใจนะแต่มันไม่มีสติสมาธิที่ก่อให้เกิดความสุขความสบายคนที่นอนหลับนั่นคือคนสงบเข้าใจไหมคนที่นอนไม่หลับก็คือคนที่ไม่สงบสมาธิที่ยังไม่สัมปยุตไปด้วยสตินะคือยังไม่ประกอบไปด้วยสติก็เลยเป็นคนหลับสมาธิในช่วงนั้นหลับไปไม่มีความทุกข์แต่อย่าลืมว่าการนอนหลับนั้นมันได้นั่งหลับนอนหลับมันได้สั่งสมพระพุทธเจ้าว่าสั่งสมราคานุสัยคือความกำหนัดพอใจเข้าไปตามเข้าไปอาศัยอยู่ในใจดูให้ดีๆบางทีนั่งหลับดีๆแล้วตื่นขึ้นมาก็จะเกิดความรู้สึกเอนเตอร์เทนเมนต์ทางเพศทางกามารมณ์อะไรขึ้นมาถ้ามันฟุ้งซ่านอยู่มันก็ตรงข้ามกับหลับการฟุ้งซ่านอยู่นั้นก็รวบรวมเอาปฏิฆานุสัยคือความไม่พอใจความโกรธความขัดเคืองขุ่นมัวซ่อนอยู่ในความฟุ้งความซ่านนะนะแต่ถ้านอนหลับนั่งหลับอยู่ตลอดนั้นมันก็สั่งสมเก็บหอมรอมริบไว้ซึ่งราคานุสัยต่อมาก็จะใหญ่จะโตจะไม่สามารถเอามันอยู่ได้สั่งสมไว้ซึ่งกามเหมือนกันนะคือการปล่อยตามสบายยถาสุขังวิหารธานั่งหลับไม่พยายามที่จะต่อสู้ไม่ให้มันหลับตัวนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ถ้าวิริยะเราเป็นปัญหาใหญ่ทีเดียวนะไม่ใช่เรื่องเล็กๆเป็นอันตรายมากนิทาตันทิพิชัมมตาอารติมัทสัมมะโตอวสันติสริงรัฐาปะหูหิพระปันติโยแปลว่าอันตรายมากทีเดียวอันตรายมากทีเดียวพหูหิปริปันทโยปริปันทโยพหูหิปริปันทโยอันตรายมากทีเดียวนิทาตันทิพิชัมมตาอรติมัทสัมมาโตอวสันติสริงรัฐาพหูหิปริปันทโยอันตรายมากทีเดียวคือความขี้เกียจคือความหลับคือความง่วงนอนคือความเมาอาหารใช่ไหมความไม่พอใจซึ่งมีอยู่ในสรีระของท่านนั้นนะมันจะเป็นอันตรายมากคิดดูว่าเมื่อกี้นี่เราพูดถึงกองพลที่5กองพลที่2ความไม่พอใจนั่นก็เป็นอันตรายมากไม่พอใจแม้แต่ในตัวเองก็ถึงกับฆ่าตัวเองตายถ้าท่านเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่1วินัยปีดกเปิดไปไม่กี่หน้าก็จะเห็นเรื่องพระฆ่าตัวตายเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นปฐมปราชซึ่งเป็นอบัติปราชิกที่พุทธเจ้าตั้งอบัติปราชิกฆ่ามนุษย์ให้ตายฆ่าตัวเองก็เป็นปราชิกอยู่ด้วยที่นั่นก็เกิดมาจากความไม่พอใจในตนเองนั่นแหละพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเป็นกองพลที่2รติยาทุติยาระติวจตินั้นเพราะนั้นเมื่อเอากองพลที่2ที่3ที่4มารวมกันเข้าอันตรายมากพระพุทธเจ้าจึงบอกนิทาตันทิภิสัมมตาอรติมัทสัมมโตความง่วงเหงาห้องนอนความขี้เกียจความหลับความเมาในอาหารซึ่งมีมากๆในร่างกายนี้ในสรีระนี้เป็นอันตรายมากทีเดียวเนี่ยอาวะสันติสเลงละท่าพระหุหิพระปันติโยปริปันติโยปริปันทโยมีอันตรายมากพระหุหิปริปันทโยก็เข้าใจเพราะการง่วงนอนนี่อย่าได้ดูเบามันนะทำอย่างไรเราจะเอาชนะมันมันมีหลายวิธีที่จะต้องพยายาม1อย่าพยายามหลับตานั่งสมาธิลืมตาก็เป็นสมาธิถ้าใครลืมตาได้เป็นสมาธิผู้นั้นจะมีสมาธิกล้ามีสติมั่นคงบางท่านเทศก็หลับตาเทศไปไม่มีบุคลิกอะไรเพราะลืมตาขึ้นไม่มีสมาธิไม่มีสติคนฟังก็รำคาญคนนี้ไป แต่บางท่านท่านลืมตาท่านเทศท่านมองโน่นมองนี่มองดูคนให้คนอยู่ในอาการสงบหรือไม่มีสายตาที่เต็มด้วยสมาธิสติควบคุมได้จนหมดเหมือนกับตองหมดตึงผู้ฟังให้สงบลำงับไปเลยอย่างเงี้ยท่านใช้สมาธิท่านใช้สติไปในตัวเพื่อนเราก็ฝึกอย่าพยายามนั่งหลับตาโอเคถ้าหากมันตื่นมันไม่ง่วงแล้วก็หลับเสียหลับตาไม่ต้องดูภาพภายนอกอะไรก็ดูแต่ภายในใจหลับตาก็มองดูข้างในมันคิดอะไรมันรู้สึกอะไรเพ่งลงไปที่นี่มันเกิดได้ยินเสียงในหูถ้าผู้ทำอนาปานสติมันมักจะได้ยินเสียงก่อนหูซ้ายต่อมาก็หูขวาเสียงดังดึงดังดึงดังดึงดังเสียงทั้งหมดนั้นมันเป็นเสียงของกายสังขารเสียงของคลื่นตามองเสียงของคลื่นหัวใจเสียงภายในเสียงภายนอกความละเอียดลงแห่งจิตมันก็ได้ยินพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อจิตของเธอนุ่มนวลควรแก่การงานมุทุตังจิตตังกัมมะนิยังจิตตังอุโภสเทสุนันตินมติจิตตังนมติเมื่อจิตของเธอนุ่มนวลควรแก่การงานแล้วเธอก็ย่อมโน้มน้าวจิตไปเธอย่อมฟังเสียงได้ทั้งสองเสียงเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์เมื่อมันเริ่มสงบมันก็เริ่มได้ยินเสียงเสียงหัวใจมันเสียงคลื่นสมองเสียงลมพัดยอดเขาชายป่าเสียงน้ำตกจากหน้าผาเสียงในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็ใช้สติขึ้นมาส่วนบนแล้วก็จ่อฟังเสียงนี่เป็นอารมณ์ไปด้วยให้มันเกาะกันอยู่ตรงนี้น้อมจิตมาตรงนี้นมัสทังจิตตังอุโพสัทธังสุนาติน้อมจิตไปฟังเสียงได้สองชนิดทั้งเสียงทิพย์เสียงมนุษย์พอไม่น้อมไปเสียงเหล่านี้ก็จะเริ่มดังขึ้นดังขึ้นความสงบแห่งจิตก็เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วเสียงนั้นก็เงียบไปแล้วก็เกิดเสียงใหม่ที่แหลมต่อมาก็เสียงที่นิ่มนวลที่สุดเหมือนกับจะล่องลอยไปในจักรวาลอันกว้างใหญ่ไพศาลเสียงเหล่านั้นเหมือนกับจะดึงดูดเราดูดจากขมองของเราลอยขึ้นไปบนฟ้าทีนี้จิตก็ยิ่งสงบแน่นิ่งเข้าไปเองถ้ามีสติมากไม่ตื่นเต้นต่อมาเสียงเหล่านั้นก็จะกลายเป็นเสียงเป็นศัพท์เป็นถ้อยเป็นคำครั้งแรกก็ฟังไม่ชัดเจนนั้นเขาก็เป็นคำอาจจะเป็นเสียงสรรเสริญเชิญยอในการประพฤติปฏิบัติหรืออาจจะเป็นเสียงด่าสั่งสอนว่าทำอย่างนู้นไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกด่าไม่ใช่ด่าเราก็ด่าคนอื่นลักษณะเช่นนี้มันก็มีอิทัปปัจจยตามีพระพุทธญาณยังพูดเรื่องอธิปไตยคือความภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้อยู่ในป่าก็ดีที่รับผลดีที่แจ้งก็ดีเธอออกบวชแล้วจากเรือนความเพียรอยู่ในป่าเธอย่อมมีความระลึกว่าในโลกสันนิบาตอันกว้างใหญ่นี้มีสมณพราหมณ์ผู้รู้ผู้เห็นที่มีฤทธิ์มีเจโตปริญญามีทิพโสตทิพจักสุรู้เห็นได้ยินสิ่งที่เรากระทำอยู่สิ่งเราคิดอยู่เราพูดอยู่แม้อยู่ในที่ไกลๆแต่เราไม่เห็นท่านเหล่านั้นหรือในโลกสันนิบาตนี่มีเทวดาผู้มีทิพย์อำนาจสามารถจะรู้ข้อที่เราคิดกิจที่เราทำคำที่เรากล่าวอยู่ในขณะนี้ถ้าฉะนั้นเสียเราอย่าได้พูดอย่าได้คิดอย่าได้ทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้เป็นที่ติเตียนแก่สมณพราหมณ์แก่เทวดาเหล่านั้นเลยเราควรจะภาคเพียรเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์ทำใดเป็นกุศลเราเจริญทำนั้นทำใดเป็นอกุศลเราก็ละทำนั้นนี้แลเรากล่าวว่าผู้ถือโลกเป็นใหญ่เพราะนั้นในโลกใหญ่นี้ก็ยังปรารภทั้งเรื่องเทวดาผู้ที่ได้ยินเสียงเราผู้ที่มองเห็นเราผู้ที่เข้าใจเราหรือเราได้ยินเสียงเทวดาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเสียงที่เราได้ยินธรรมดาไม่มีศัพท์มีแสงเหมือนเสียงหัวใจเสียงคลื่นสมองเมื่อจิตเราเป็นสมาธิมากๆฟังเข้าไปจนไม่คิดภายนอกอะไรเลยจิตก็เลยเป็นอันเดียวเอกาธิภาโวขึ้นมาจิตอันเอกพุทธขึ้นเหมือนนั้นเสียงนี้ก็แปลรูปทันทีเป็นเสียงเป็นศัพท์เป็นเสียงเป็นถ้อยเป็นคำขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นได้เพราะนั้นมันจะง่วงเหงาหานอนมาจากไหนมันก็เกิดอาการหายง่วงตื่นเต้นในสิ่งเหล่านี้ถ้าอย่างนี้มันไม่มีมันไม่มีภาวะเช่นนี้เราก็สร้างสติไว้ส่วนบนเพ่งไว้ส่วนบนไม่ลงข้างล่างนานๆเข้ามันก็อาจจะเกิดภาพดูลมหายใจไปส่วนบนนี่อยู่เฉพาะหน้าก็จะอาจจะเกิดเป็นภาพไหลไปหมุนไปเวียนไปเป็นภาพสีเหมือนปุยเมฆปุยนวลปุยฝ้ายหยดน้ำแล้วแต่มันจะเป็นหลังจากนั้นเราก็ใช้สติเพ่งลงไปในภาพเหล่านี้ปล่อยหมดพวกลมหายใจพวกอะไรกำหนดน้อมจิตไปควบคุมภาพเหล่านี้สร้างมโนภาพทับให้มันใกล้ให้มันไกลให้มันเล็กให้มันใหญ่ทำไปทำมาก็เป็นบุบบุบวับวับ เหมือนตกจากที่สูงเราก็ไม่ตกใจโดนต่อไปทำไปทำมาจิตใจเรามันก็ลืมภาวะผู้เพ่งแต่เข้าไปสู่ความเป็นอันเดียวกับการเพ่งเอกังระมณังจิตตังจิตไปสู่อันเดียวกับการเพ่งพลึบลงไปนั่นเอกาธิภาโปกิจอันเอกเกิดขึ้นภายในตรงนี้ไม่ต้องบอกมันจะรู้จักเอ้งแล้วมันจะง่วงนอนมาจากไหนง่วงนอนได้หรือไม่มันก็เพลิดเพลินอยู่ในธรรมเกิดธรรมนันทีเกิดความเพลิดเพลินในธรรมธรรมปีติเอิบอิ่มอยู่ในธรรมออนซอนเจ้าของถอนตัวบัตรให้ออนซอนนี่เพราะนั้นเรื่องความง่วงนี่ก็เป็นกองพลที่ห้าระวังให้ดีหาวิธีชนะความง่วงถ้าสิ่งเหล่านี้ยังไม่เกิดไม่มีเมื่อมันง่วงนักเราก็ลุกขึ้นยืนยืนกำหนดดูลมหายใจแลซ้ายแลขวาอโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานะกาลีโหติเธอแลเธอเลี้ยวเธอมีความรู้สึกอยู่อันนี้รู้สึกแล้วจึงแลจึงเลี้ยวหลังจากนั้นก็สัมมัญจิเตปัสสาลิเตสัมปชานะกาลีโหติอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานะกาลีโหติก้าวไปข้างหน้าถอยกลับคู่เหยียดก้มเงยเคลื่อนไหวกระดิกพลิกแพงลืมตาอ้าปากคาคุยสร้างความรู้สึกอยู่ทุกเมื่อทุกเมื่อทุกเมื่อทุกเมื่อความง่วงก็ค่อยๆหายไปมองดูท้องฟ้ามองดูดาวและดูทิศทั้งหลายนี่ฉลาดหรือไม่ฉะนั้นมันยังมีแต่ง่วงง่วงง่วงเกาะปล่อยความคิดว่ามันจะคิดเรื่องอะไรมันชอบใจคิดเรื่องอะไรสัญญาอะไรสำคัญมั่นหมายอะไรชัดเจนในจิตในใจมันเคยคิดเรื่องใดมันสนุกเอาเรื่องนั้นมาคิดซะก่อนเพื่อให้มันหายง่วงแต่อย่าไปคิดเรื่องกามลงมาแล้วกันคิดเรื่องหนังสือหนังหาที่เราสวดร้องท่องบนสาธยายหรือคิดเรื่องภูเขาป่าไม้น้ำฟ้าป่าเขาที่เราไปพบไปเห็นคิดไปเห็นภาพเห็นนั้นในที่สุดเอาสิ่งเหล่านั้นมาซับบิเมตเป็นอารมณ์แห่งสมาธิก็ได้อย่างนี้สัญญาใดสงบสัญญาใดชัดเจนก็เอาสัญญานั้นแหละมาคิดเรียกว่าหายง่วงเมื่อมันหายง่วงก็กลับมาสู่อารมณ์แห่งสมาธิต่อไปถ้ายังไงยังไงไม่ง่วงเสียก่อนนอนถ้ายังไงยังไงไม่หายเสียก่อนนอนนอนตะแคงข้างขวานอนมันไม่อร่อยนอนอย่างนี้แต่มันง่วงมากให้มันนอนเดี๋ยวก็หลับหลับไม่นานมันก็ตื่นเพราะมันนอนไม่อร่อยท่านี้ตื่นมาก็ลุกเพราะแสดงว่ามันทำมันอิ่มแล้วมันจึงตื่นลุกเตือนเวลาไหนก็ลุกมันเวลานั้นสร้างอุทานสัญญาไว้ในใจว่าฉันจะตื่นรู้สึกตัวฉันจะลุกขึ้นอุทานแปลว่าลุกขึ้นเนี่ยลักษณะเช่นนี้ก็สามารถเอาชนะความง่วงแต่อย่าลอยไปกับความง่วงสนุกสนานหลับไปเพลินไประวังให้ดีตัวนี้เป็นกองพลที่5ส่วนกองพลที่6ฉัตถาภีรูปวุจติกองพลที่6นั่นคือความขาดกลัวขาดกลัวเรากะว่าเป็นเสนาเป็นหัวหน้ากองทัพขุนพลที่6กองทัพที่6เข้าล่ะคำว่าขาดกลัวเนี่ยหมายว่าทำสมาธิภาวนาสร้างคุณงามความดีปฏิบัติไปก็มากลัวกลัวอะไรมันกลัวสารพัดผู้ที่มันจะกลัวนั่นเป็นกองทัพแห่งมารกองทัพหนึ่งเหมือนกันถ้าคนกลัวมันจะกลัวไปหมดหนักนานกลัวจะเป็นโรคอัมพาตอัมพฤกษ์อ้าวกินอาหารขาดไม่ค่อยอิ่มค่อยเอมกลัวจะเป็นโรคกระเพาะกลัวจะเป็นโรคลำไส้กลัวจะเป็นโรคขาดอาหารตายนางนั้นเข้าก็กลัวผีกลัวสร้างไปแล้วนางนั้นเข้าก็กลัวจะสูญพันธุ์ควรจะสึกไปมีลูกมีเมียมีอะไรซะก่อนพระพุทธเจ้าก็ยังมีลาหุนนี่แล้วไม่มีลาอะไรเลยเอาไปนู่นมันก็เป็นไปทั่วไปแหละไม่ต้องไปกลัวมันสูญพันธุ์คิดไปว่าเออพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า100ปีแห่งเมืองมนุษย์เท่ากับวันเดียววันหนึ่งคืนหนึ่งบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเพราะฉะนั้นชั่วโมงหนึ่งของสวรรค์ก็ฟาดเข้าไปตั้ง6ปีกว่าแล้วทำอย่างไรโอ้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ชั่วโมงหนึ่งบนสวรรค์ก็4ปีกว่าและ4ปี6เดือนถ้าอย่างนั้นเราเกิดมายังไม่ถึงวันเลยบนสวรรค์เราจะกลัวสูญพันธุ์ไปทำไมบวชมันสักชาติหนึ่งชาติหน้ามีจริงค่อยศึกมันถ้าคิดอย่างนี้หรือคิดเปรียบคิดเทียบว่าโอ้พระพุทธเจ้าว่าวัฏฏะสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดแสนโกรธอสงไขยเป็นแฟนโกรธกับอย่างนี้ที่เราเกิดมาพระพุทธเจ้าท่านกล่าวว่า น้ำนมของมารดาที่เราได้ดื่มได้กินนั้นแต่ละชาติหลายๆกลับเอามารวมกันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรพระองค์หนึ่งถามพุทธเจ้าว่ากลับหนึ่งมันมากขนาดไหนพระพุทธเจ้าว่านับไม่ได้ประมาณไม่ได้พอจะเปรียบเทียบให้ได้ว่าเหมือนกับภูเขาแท่งทึบศิลาล้วนสูงโยชน์หนึ่งกว้างโยชน์หนึ่งยาวโยชน์หนึ่งร้อยปีทิพย์เทวดาเอาผ้าขาวมากวาดร้อยปีทิพย์เทวดาเอาผ้าขาวมากวาดจนภูเขาศิลาทึบนั้นราบเสมอกับพื้นแผ่นดินที่เรียกว่าออริจินอลกาวพื้นดินเดิมเมื่อนั้นแหละพอประมาณได้กลับหนึ่งที่นี่มีแต่กลับหนึ่งมันเป็นแสนโกรธกลับที่เราเกิดมาจึงเป็นไปได้ทีเดียวว่ากระดูกเราก็มากกว่าภูเขาน้ำตาของเราที่ร้องไห้เมื่อพัดพากจากของรักของชอบใจบิดามารดาสามีภรรยาลูกเต่าก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำนมของมารดาที่เราได้ดื่มได้กินก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรน้ำเลือดของเราที่ถูกเชือดหลั่งไหลออกจากคอขณะที่เราเกิดเป็นแพะเป็นแกะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นโคเป็นลาเป็นอะไรต่างๆก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรเพราะเหตุนั้นไม่มีใครเลยจะไม่เคยได้เป็นผัวเป็นเมียเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันในวัฏสงสารอันนี้ที่ได้เกิดแล้วเกิดเองพระพุทธเจ้าจึงบอกให้เราสรุปว่าถ้าเธอเห็นคนร่ำรวยมั่งมีสีสุขเขามีลูกมีผัวมีเมียงามๆมีเงินมีทองเป็นล้านล้านล้านเธอพึงสรุปได้ว่าแม้เราก็เคยมีมาแล้วเคยเป็นมาแล้วเช่นนี้ในอดีตกระชากครั้งหนึ่งอาจจะหลายครั้งในแสนโกรธกับเวลาใดเธอเห็นคนผิดกงผิดการทุกอย่างบางมองหน่อยเปียกเสียขาตาบอดหูหนวกเธอจะได้รังเกียจเดียดฉันเธอควรสรุปได้เลยว่าแม้เราก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในอดีตชาติทุกคนเคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นวัวเป็นเมียกันมาแล้วเมื่อคิดได้อย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวจะสูญพันธุ์พอเราเกิดมามากต่อมากแล้วคนเพื่อนๆงามๆก็เคยเป็นวัวเป็นเมียเคยเป็นพี่เป็นน้องศัตรูคู่เวรเรานี่ก็เคยเป็นพี่เป็นน้องกันมันก็เลยไม่มีสิ่งใดที่น่าจะหวาดกลัวเลยถ้ากลัวผีก็ควรจะเข้าใจว่าเราก็เคยเป็นผีมาแล้วน่าจะกลัวอะไรกันอีกอย่างนี้พิจารณาด้วยสติปัญญาทำลายความขาดกลัวกลัวจะเป็นโรคกระเพาะอาหารกลัวจะเป็นโรคอัมพาตอัมพฤกษ์กลัวจะเป็นโรคขาดอาหารไม่ต้องกลัวคนกินมากๆตายไปก่อนเรานอนหลับตายไหลตายไม่เป็นโรคเรานี่ก็ตายไปแล้วย่อมตายสังฆาเมเมมาตังเสยโยยังเจชีเวปราชิตโตตายเสียในขณะที่ต่อสู้ดีกว่าอยู่อย่างเป็นผู้พ่ายแพ้นี่ขุนพลที่6รู้จากหน้ามันให้ดีๆต่อมาขุนพลที่7แห่งกองพลที่7ก็มีอีกนะสัตตมีวิจิกิจฉาเตกองพลที่7นั่นคือความสงสัยปฏิบัติไปสงสัยเรื่อยไปสงสัยตายแล้วจะได้เกิดหรือไม่ทำอย่างนี้จะถูกหรือไม่พระอรหันต์มีหรือไม่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะช่วยอะไรเราได้จริงหรือไม่การปฏิบัติไปนี่มันจะบรรลุมรรคผลนิพพานหรือไม่มันหมดยุคหมดสมัยสงสัยสงสัยแม้จะกระทั่งมาบวชมาแล้วเป็นพระเป็นเนรก็สงสัยอยากจะศึกออกไปลองมีลูกมีเมียเหมือนชาวบ้านเขาถ้ามิฉะนั้นมันไม่หายสงสัยเอาแล้วพ่อบวชหนุ่มๆก็ยังสงสัยเขายังไม่เคยพบเคยเห็นไม่มีผัวไม่มีเมียเหมือนชาวบ้านเขาพระพุทธเจ้ายังมีลาหุ่นเพราะมีผัวมีเมียมีลูกมีเต่ามาบวชเป็นหลวงพ่อหลวงตาเอาอีกสงสัยอีกสงสัยลูกคนโน้นเป็นห่วงลูกคนนี้สงสัยเรื่อยไปว่าคงจะไปไม่ได้แล้วบุญมาวาสนาไม่สงคงมีเพียงเท่านี้บวชตอนแก่ก็ซึกไปตอนแก่เพราะนั้นไม่ต้องไปสงสัยมันจงปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านสอนเมื่อได้ทำปรากฏแก่พามผู้มีความเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยก็จะหมดสิ้นไปเดี๋ยวนี้สิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติมันยังไม่ผลิดอกออกผลความสงสัยมันยังอยู่เรื่อยไปธรรมดาผู้ที่จะหายสงสัยได้ต้องจะเป็นพระโสดาบันจึงจะทำลายวิจิกิจฉาสังโยชน์ข้อนี้ไปได้สังโยคที่เรียกว่าวิจิกิจฉานั้นแปลว่าสงสัยพระโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสแห่งธรรมมีศรัทธามั่นคงมีศีลมั่นคงมีการเสียสละมั่นคงมีสติปัญญาพอที่จะทำลายความสงสัยสักยะทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลพัตตปรมาสศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพอที่จะไม่สงสัยไม่งอนแงนคอนแคนแต่ในนี้มันยังมีความสงสัยชังหัวมันสงสัยก็วางมันไว้ตรงนี้และวิจิกิจฉานี่มันเป็นนิวรณ์ตัวที่5 เอ๊ะทำอย่างนี้มันถูกหรือไม่อาจารย์นู้นถ้าจะดีอาจารย์นี้ถ้าจะดีวิ่งวนไปเที่ยวหาครูบาอาจารย์แต่ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติอาจารย์นี้ท่านพาเราทำตั้งแต่ดึกแต่เดินถ้าจะเป็นสมถะมานั่งรับหูรับตาเราไปหาอาจารย์เอ๋ยที่มันเป็นวิปัสสนาดีกว่าสมถะมันชาวิปัสสนาดีกว่าตรงไปสู่นิพพานเอาไปเอามาวิปัสสนาก็ไม่เกิดสมถะก็ไม่ได้ได้แต่อุปัตโตภัตถะชวดทั้งสองทางสมถะก็ไม่มีวิปัสสนาก็ไม่เกิดตะเลิดมันเป็นบ้าเป็นบอเพราะการปฏิบัติเสียประสงค์ประสาทไปเลยใช่ไหมเพราะนั้นอย่าไปรังเกียจสมถะอย่าไปเฮอกับวิปัสสนาอย่าไปล้มของเก่าอย่าไปเมาของใหม่สร้างสติสัมปชัญญะให้มันรู้เท่าทันกระบวนการแห่งจิตใจอยู่ทุกเมื่อมันคิดอะไรมันสงสัยอะไรเอาความสงสัยโยนลงไปตรงที่ความรู้จักรู้เข้าไปในความสงสัยรู้ว่านี่มันเป็นเพียงสงสัยรู้เข้าไปในความรู้อย่าล้มเข้าไปในรู้ให้เรารู้เข้าไปในล้มเลยจึงจะถอยออกมารู้เข้าไปในรู้รู้ความจริงของความรู้อย่างนี้เพราะนั้นเรื่องความสงสัยก็รู้ว่ามันสงสัยพอแล้วมันสงสัยอีกจะรู้มันเองสร้างปริญญาเรียกว่ายาตะปริญญากำหนดรู้ไปหมดเมื่อรู้มากๆก็จะเห็นเบื้องหลังของสิ่งที่เรารู้นั่นส่วนประกอบที่มันมาให้เป็นปัญหาเกิดความคิดมารู้ความคิดเกิดความรู้สึกมารู้ความรู้สึกรู้ไปรู้ไปแม้กระทั่งความคิดทุกแง่ทุกมุมของตนเองก็จะเห็นเบื้องหลังของความคิดเกิดมาจากสัญญาความจำได้ไม้รูดในอดีตเกิดมาจากเวทนาความรู้สึกพอใจไม่พอใจในอดีตในปัจจุบันในอนาคตก็ตามวิตกสิ่งที่เคยคิดเคยปรุงเคยแต่งไว้ก่อนแล้วเป็นความคิดรวบยอดคิดไปทางกามตกไปทางตามไปทางพอใจไปทางไม่พอใจไปทางเบียดเบียนที่เรียกว่าสัญญาเวทนาวิตกรวมกันเป็นแฟกเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเป็นส่วนประกอบมาให้เราคิดในขณะนี้คิดในขณะนี้คือสังขารรู้จากความคิดความปรุงความแต่งของจิตอยู่อย่างนี้ในที่สุดมันหลอกเราไม่ได้เรารู้เท่าทันมันอ่านใจออกบอกใจได้ใช้ใจเป็นเห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงเช่นนั้นมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาให้ขยันต่อมาขุนพลที่8มัคโคธัมโพเตธัมโมมัคคะธัมภะหลบหลู่ดูหมิ่นดื้อใช่มั้ยแต่นี่มันเป็นความหลบหลู่ความหัวดื้อเรากะว่าเป็นเสนาที่แปดของมันนักนะเข้าก็หลบลู่ครูบาอาจารย์หลบลู่ขอวัดปฏิบัติเอ้ยทำมาเกือบตายไม่เห็นมันเป็นอะไรไม่เห็นมันเกิดอะไรทำความเพียรตั้งแต่ดึกแต่ดื่นเข้าไปนู่นเลยไม่เห็นมันจะเห็นอะไรหูทิพตาทิพอะไรก็ไม่เกิดบางคนดูถูกเลยนี่คือกองทัพมารกองทัพที่แปดมันเข้าไปสิงสู่ในจิตใจมักโคทำพอหลังแกนั้นก็ดื้อดูถูกขอวัดปฏิบัติกล่าวช่วงจาบทำวินัยทำไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครูบาอาจารย์ก็ได้แต่พูดพาเราทำท่านก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนกับท่านไม่มีอะไรจะไปดีเกินกว่ากันไหนไม่ล่ะไปเลยทีนี้หมดพังทลายหมดเลยสติปัญญาก็หมดศรัทธาก็ไม่มีชวดอีกไม่ได้อะไรอุปโตภัตถะชวดทั้งปัจจุบันชวดทั้งอนาคตชั่วทั้งประโยชน์อันจะพึงเห็นได้ประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าลงได้ลบลู่ดูหมิ่นครูบาอาจารย์ลงได้ลบลู่ดูหมิ่นมรรคปฏิปทาเมื่อนั้นก็เหมือนตาลยอดด้วนไม่มีความเจริญในทางวินัยอย่างที่ผมนี่มีหลายท่านมาหามาขออยู่มาขออาศัยเราไม่ว่าอะไรมาไม่ทันไรก็ดูถูกอุปชาอาจารย์เก่าของตนเองอย่างโน้นอย่างนี้ผมเคยไล่ให้กลับคืนไปขอขมาในเมื่อคุณดูถูกครูบาอาจารย์อย่างนี้จะเอาอะไรมาเป็นความเจริญมัคโคธัมโพเตอัตถโมนั่นเป็นกองพลที่8คุณพลที่8ของมารอีกหน่อยคุณก็ต้องมาดูถูกผมนี่อีกลบลู่ดูหมิ่นคุณก็จะไปอีกไม่มีใครดีในโลกนี้ต่อให้พระพุทธเจ้าเกิดมาอีก500องค์ก็ยังไม่สามารถช่วยอะไรคุณได้เลยถ้าคุณมีความลบลู่ดูหมิ่นหรือคุณมีความหัวดื้อเช่นนี้ถูกกองทัพมารกองทัพทับที่8ครับไปซิงก็ไปโสไม่รู้เท่าทันเกิดความเบื่อหน่ายเอื้อมละอาลบหลู่ดูหมิ่นแม้กระทั่งครูบาอาจารย์ขออัดขอทำต่างๆกล่าวช่วงจาบทำวินัยลบหลู่ไม่พอยังไปชวนคนอื่นให้ล้องไหลไปกับตนเองเป็นกัลยาณมิตรให้ใครไม่ได้กลายเป็นปาปมิตรใครไปคบก็พากันแตกแยกสลายอย่างนี้นั่นเพิ่งรู้ถักฟ้ากองทัพที่7ที่8แห่งพยามารได้เข้ามาคุกคามจิตใจท่านแล้วไม่มีทางเจริญในธรรมวินัยสลัดมันออกไปเอากองทัพที่เก่าลาโภสิโลโกสกาโลลาบส ักการะเสียงสรรเสริญเยินยอเทวลาภสรรเสริญเยินยอเสียงยกย่องสาธุการสักการะเป็นกองผลที่9คุณผลที่9ครั้งแรกก็ไม่มีอะไรปรารถนาทำความเพียรอยู่ดีๆต่อมาก็มีราบมีสักการะมีเสียงสรรเสริญตัวนี้ตัวทำให้ตายกองผลที่9นั่งทำความเพียรเจริญสมาธิภาวนาอีกสักหน่อยจิตเริ่มสงบเมื่อจิตเริ่มสงบก็มีอะไรแปลกๆปรากฏการบางทีก็เห็นเลขเห็นเบอร์ฝันเห็นเลขเห็นหวยบางทีก็ปรากฏมาในนิมิตอ้าวแล้วสิทีนี้เมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏขึ้นจิตใจก็เริ่มหวั่นไหวเอน่าจะบอกคนโน้นคนนี้พอบอกไปแล้วมันก็ปรุงต่อไปว่าถ้าเราบอกนี่เขาถือมาเขาก็จะต้องหล่ำต้องรวยในที่สุดเขาก็นำมาถวายเราชื่อเสียงของเราก็โด่งดังเป็นเกจิอาจารย์ใหญ่โตในที่สุดสติมาไม่ทันก็ควบคุมมันไม่อยู่เห็นเลขครั้งเดียวในนักปฏิบัติใหม่ๆมักจะเห็นเลขเห็นเบอร์นี่แหละก่อนนี่คือกองทัพมารกองทัพที่9ในที่สุดก็บอกเขาบอกครั้งแรกมันอาจจะถูกจริงๆนะครั้งสองครั้งตัวนี้แหละดังใหญ่เลยลาภสักการะก็เกิดขึ้นบางทีทุกวันนี้คนป่าหวยมันเยอะก็จะซื้อรถยนต์กันงามๆมาถวายตนเองก็ล้องละเลงว่าข้านี่ไม่ใช่คนธรรมดานะวางมาศาสดาจุ้ยตีนไม่ติดดินที่นี่มีรถเก๋งขี่แล้วมีรถขี่เสียงสรรเสริญเยินยอใหญ่โตแต่จิตใจก็ต่ำสามลงต่ำสามลงความคิดความรู้สึกก็เป็นเหมือนชาวบ้านตามปกติแล้วนักปฏิบัตินี่ในสมัยพุทธกาลก็ดีจนถึงสมัยปัจจุบันนี้ก็ดีพวกเทวดาพวกพญามารเทวดาเนี่ยเป็นมารก็มีนะเรียกว่าเทวปุตตมารพวกที่เป็นสัมมาทิฏฐิก็มีมิจฉาทิฏฐิก็มีพวกสัมมาทิฏฐินี่ก็ดีใจเห็นเราประพฤติปฏิบัติก็เกิดเสียงสรรเสริญเยินยออยากกราบอยากไหว้ส่วนที่เป็นเทวปุตตมารเทวดาฝ่ายมารเทวดามิจฉาทิฏฐิเห็นเราประพฤติปฏิบัติเข่งคัดดีงามในสิ่งก็นึกในใจว่าเราจะต้องทำลายถ้าคืนปล่อยต่อไปท่านผู้นี้เมื่อทำการละตายแล้วจะได้เป็นเทวดามเหสักมียศศักดิ์ยิ่งใหญ่กว่าเราเราก็จะต่ำต้อยอับรัศมีลงถ้าอย่างนั้นเราจะทำลายถ้าสมัยก่อนก็เอาส่งผู้หญิงมาทำลายมาเนรมิตเป็นผู้หญิงงดงามอะไรต่างๆทำให้ลงไหลแต่สมัยนี้ไม่ลงทุนถึงขนาดนั้นง่ายสมัยนี้ก็มาบอกเลขให้หน่อยมาให้ฝันอย่างโน้นอย่างนี้สุปินังปสติเห็นในฝันขึ้นมาบางทีก็เกิดเป็นนิมิตขึ้นมาลองดูสิพอเห็นปั๊บก็หลงเลยโอ้ยทีนี้อยากเด่นอยากดังมีลาภสักการะเสียงเยินยอก็บอกชาวบ้านเป็นความพอใจของเทวดาฝ่ายมารเรียกว่าเทวปุตตมารเมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นเมื่อนั้นความเสื่อมก็เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าลาภสักการะเสียงเยินยอเป็นภัยอันแสบเผ็ดทารุณของพรหมจรรย์ในที่สุดจิตใจท่านก็ล้องละเลงไปกับลาภสักการะความที่จะออกจากโลกความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในตัณหาราคะไม่มีมีแต่จะกำหนัดไปเรื่อยๆในที่สุดก็ดังกล่าวแล้วดังเรื่องดังราวของนายนิกรธรรมวาทีของใครต่อใครนะใช่ไหมดังขึ้นมาดีๆสุดท้ายมันก็พังทลายลงอย่างนั้นเพราะลาภสักการะเสียงเยินยอทุกวันนี้มันง่ายมากคนกำลังบ้าหวยบ้าเบอร์อยู่ทำสมาธิไปหน่อยพบสิ่งเหล่านี้ก็อยากบอกถูกครั้งหนึ่งสองครั้งสามครั้งก็เด่นดังใหญ่แต่จิตใจก็เสื่อมทรามสุดท้ายก็ไม่มีความเจริญในธรรมวินัยของพระอริยเจ้าเลยเนี่ยระวังให้ดีมันทำลายตั้งแต่หัวทีส่วนเทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเห็นเราประพฤติปฏิบัติดีงามก็อยากกราบอยากไหว้ดีใจอหันจะศีลสัมปันเนจิระรัฐสมาหิเตสัมมาปปชิเตวันเทพมจริยะปรายเนข้าพเจ้าไหวผู้มีศีลอันงดงามข้าพเจ้าไหวผู้ที่มีสมาธิที่ตั้งมั่นดีแล้วข้าพเจ้าไหวท่านผู้ที่บวชแล้วโดยชอบข้าพเจ้าไหวท่านผู้มีพรหมจรรย์อยู่เบื้องหน้าที่ในขณะที่ไหวเนี่ยเทวดาบางท่านก็ยังไม่แน่ใจว่าเราไหวในท่านจะประเสริฐสมควรที่เทวดาอย่างเรามนุษย์ผมมีศีลมีธรรมจะกราบไหว้ท่านจริงหรือไม่ถ้าอย่างนั้นเราลองดูดีกว่าลองว่าท่านจะมั่นคงแค่ไหนพอจะกราบจะไหว้เป็นสรณะของเราได้หรือไม่ก็ลองดูลองวิธีใดลองโดยวิธีเอาเลขเอาเบอร์นี่แหละมาให้ดูซะก่อนว่าท่านจะบอกชาวบ้านไหมท่านจะหลงไหลกับสิ่งเหล่านี้ไหมพอมันเป็นทางนำมาแห่งลาภสักการะเสียงเยินยอเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นพอบอกปั๊บ ถ้าไม่เห็นเป็นในความฝันหรือเห็นเป็นในนิมิตในที่สุดก็ใจดิ้นอยากแกบอกคนโน้นอยากแกบอกคนนี้ก็ไปเที่ยวบอกเมื่อบอกปั๊บเทวดาทั้งหลายก็ทุยเท่ากันกับเราไม่มีอะไรมากกว่าเราเลยนี่เป็นอย่างเงี้ยความเสื่อมก็เกิดขึ้นพอเห็นนั้นขุนพลที่เก้าลาโพสิโลโกสกาโลลาบสกาละเสียงเยินยอขุนพลที่สิบนั่นคือยศที่ได้มาผิดมิจฉาลัทธโธจะเยอะโตว่าอย่างนี้ภาษาบาลีช่วยฟังให้ดีหมายความว่ายศที่ได้มาในทางที่ผิดก็เป็นมารอันยิ่งใหญ่ทำให้เราอยากจะได้ผิดโดยไม่สมควรจะได้คำว่ายศในที่นี้จะต้องรู้จักว่ายศนั้นมันมีอยู่สามยศอิสริยยศยศคือความเป็นใหญ่โดยตำแหน่งแห่งที่ที่ถูกแต่งตั้งสถาปนาอีกอันหนึ่งต่อมาก็ปริวารยศยศคือบริวารมีบริวารมากบริษัทมากมีคนอยู่ใต้บังคับบัญชาเขารบยกย่องมากต่อมาก็กิตติยศเกียรติยศยศคือชื่อเสียงโด่งดังฟุ้งกระจายไปในนี้นักปฏิบัติของเราทำไปทำมาก็เลยเล่นไม่ซื่อทำยังไงนะเราจะมีชื่อเสียงโด่งดังคนจะได้เคารพนับถือเราจะได้มีปริวารยศครั้งแรกก็เอาปริวารยศซะก่อนต่อมาก็เอาเกียรติยศบริวารนี่จะช่วยกันยกย่องต่อไปหลังจากนั้นบริวารมากยกย่องชื่อเสียงต่อไปก็จะมีคนไปวิ่งไปเต้นไปช่วยให้ท่านได้เป็นพระครูเป็นเจ้าคุณแต่เป็นพระสงฆ์ออกจากนะได้ชอบหรือไม่ชอบก็ช่างมันเพราะฉะนั้นยศที่ได้มาโดยทางไม่ชอบเนี่ยก็เป็นมารอันหนึ่งคือช่วยดลจิตดลใจให้กระสันฟันไฟแต่สิ่งเหล่านี้โดยวิธีใดต่างๆที่มันจะมีขึ้นจะเกิดขึ้นให้คนเขาหลงให้คนเขาเข้าใจว่าเราเป็นอย่างโน้นเป็นอย่างนี้ตัวเองทำอย่างนั้นให้คนอื่นเข้าใจอย่างนั้นการปฏิบัติจึงมีเคร่งเคร่งคึ้มคึ้มตึงตึงย่อนย่อนยานยานต่อหน้าเป็นอย่างหนึ่งข้างล่างเป็นอย่างหนึ่งข้างนอกกบหวานไว้ข้างในขมข้างหน้ากระรอกข้างล่างกระแตอย่างนี้คนทั้งหลายก็เลยมีความรู้สึกไปหลายทิศหลายทางทุกวันนี้มีหนังสือโฆษณาพระอริยะเจ้าตรงโน้นตรงนี้บางทีก็ไปจ้างเขาลงให้เพื่อจะได้ดังๆลักษณะเช่นนี้มันก็เข้ามาสิงสู่จิตสู่ใจของเราอันนี้ระวังให้ดีเอาไปสรุปกันทีว่าขุนพลของมารสิบกองพลให้รู้ไว้กองพลที่ยิ่งใหญ่กองพลที่หนึ่งเลยก็คือกามาเตปัทมาเซนาทุติยารติวุจติกองพลที่หนึ่งของท่านคือกามกองพลที่สองความไม่พอใจไม่พอใจไม่กระทั่งตนเองเป็นอุปสรรคตติยากุปิปาสะเตจตุทีตันหาปวุจติกองพลที่สามหิวกระหายหิวจกหลอกแกลกไปหมดกองพลที่สี่ตันหาอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นไปทั่วทั้งเรื่องกามเรื่องความอยากเป็นเรื่องความอยากใหญ่เรื่องความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นกองพลที่ห้าที่หกปัญจมังทีในมิทันเตชัทธาภิรูปวุตติเมื่อเงาหาวนอนเป็นกองพลที่ห้าใช้ได้มากปราบนักปฏิบัติมานักตนนักจนโง่หัวไม่ขึ้นกองพลที่หกความขาดกลัวขี้ขาดหวาดกลัวไม่กล้าต่อสู้ทำไปกลัวจะตายกลัวจะเป็นโรคประสาทโรคกระเพาะโรคความดันโอ้ยสารพัดอย่างมันเอามาโคอยู่ดีๆย่านตายนั่งนั่งเข้ากลัวจะสูญพันธ์กองทัพที่7ขุนพลที่7กับขุนพลที่8สัตตมีวิจิกิจฉาเตมโคธรรมโพเตอธรรมโมความสงสัยในปฏิปทาสงสัยในสิ้นในธรรมสงสัยในพระพุทธธรรมสงสัยไปหมดแล้วก็ความลบลือดูหมิ่นความปรารถนาลามกความดื้อไม่เชื่อฟังอยากจะลองของหาเรื่องที่ตนเองจะทำอะไรแปลกๆแผลงๆแล้วก็ลบลู่ดูหมิ่นครูบาอาจารย์กล่าวช่วงจับทำวินัยมันเกิดขึ้นมาได้โดยพยามานนั่นแหละเข้ามาซิงมาสู่คืออารมณ์ฝ่ายต่ำกองพลที่9กับกองพลที่10สำหรับผู้ที่เจริญในสมาธิภาวนาแล้วก็เอาสิ่งเหล่านี้มาทำลายลาโพสิโลโกสกาโลมิชาลัทโธจะโยยาโซ ลาภสักการะชื่อเสียงสรรเสริญเยินยอเด่นดังนี่ของพลที่9ของพลที่10เกียรติยศที่ได้มาโดยทางไม่ถูกต้องยศยศไม่ใช่เกียรติยศแต่ยศอะไรก็ตามบริวารนะยศก็ตามเกียรติยศก็ตามอิสริยยศก็ตามยศความเป็นใหญ่เป็นโตที่เขาแต่งตั้งให้ก็ตามช่องอันเกิดจากบริวารมีจำนวนมากมีความหลงไหลศรัทธาทั้งก็ตามทำทุกอย่างที่เขาจะเลื่อมใสทำยังไงให้มันหลับหลับหล่อพุบพุบโพโพวางหมาดซาตดาอะไรต่างๆเอาแต่มันจะเป็นไปแหละเรานี่เป็นกองพลที่สิบกองพลที่สิบนี่คอยทำลายผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังดังเท่าไรไม่พออยากจะดังไปเรื่อยไม่รู้จักเบื่อจากไหนอยากจะเอื้อมละอาก็เลยสร้างรูปแบบพิธีรีตองอะไรขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ของตนเองการกระทำทางกายทางวาจาเป็นของตนเองขึ้นมาคนต่างหลายก็ลางไล่กันไปกราบไหว้บูชาอ้าวชื่อเสียงโด่งดังเกิดเกียรติยศปริวาณยศต่อมาก็ทำให้เกิดอิสริยยศความเป็นใหญ่เป็นโตในหมู่ในคณะในสังฆมณฑลลักษณะเหล่านี้คือกองทัพแห่งมารหลังจากนั้นก็เริ่มละลายในความเจริญทางจิตทางใจที่นี้เมื่อเรารู้จักกองทัพมารเหล่านี้แล้วก็มารู้จักสิบกองพลแห่งกองทัพมารก็มารู้จักสิบจอมประจันบานแห่งกองทัพธรรมเมื่อพระพุทธเจ้าของเราโทพระยมารยกกองกำลังอันยิ่งใหญ่มาที่เขาเขียนเป็นรูปประธรรมที่เราได้ยินสวดประหงสหัสสมภินิมมิตสาวุธานดังกะลิเมกะลังอุทิตโครัสเซนามาลังพระยมารขี่ช้างคาริเมคาระสูงตั้งหลายโยชน์30โยชน์เนรมิตแค้นเป็นพันๆบริวารเป็นหมื่นๆทั้งแสนไล่พระศาสดาไล่พระองค์ออกจากใต้ต้นไม้ไม่ดีนี่อยู่ไม่ได้ก็ตายนะนี่มันเกิดมาจากบารมีของฉันท่านมาอยู่ที่นี่ทำไมพระศาสดาเกือบจะลุกกำลังจะลุกขึ้นแล้วก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าก่อนที่เราจะมานั่งตรงนี้เราได้ยาคาแปดกำเรามาป้องลงวางลงอธิษฐานใจกามังตะโจจะนะห้าลูจะอธิจะอาวสัตสิตุอวสิตสตุเนื้อหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจักเหลืออยู่ก็ถามทีหลังจากนั้นบอกสลีละมังสะโลหิตังเลือดและเนื้อในสลีละนี้จักเหือดแห้งไปก็ตามทีประโยชน์อันใดอันจักพึงบรรลุถึงได้โดยกำลังด้วยความเพียรด้วยความบับบันของบุรุษถ้าหากเรายังไม่บรรลุด้วยประโยชน์อันนั้นถึงประโยชน์อันนั้นเราจะไม่ยอมลุกให้มันตายเน่าอยู่ตรงนี้นี่คือขุนพลที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าของเราวางเป็นกำลังเอาไว้ขุนพลข้อนี้เรียกว่าอธิษฐานอธิษฐานนั้นไม่ใช่แปลว่าปรารถนาแปลว่าความตั้งใจมั่นการตัดสินใจเด็ดเดี่ยววางจุดหมายแห่งการกระทำของตนไว้แน่นอนและดำเนินตามนั่นอย่างแน่วแน่Resolution, self-determination ว่าเป็นภาษาฝรั่งกันนี่ขุนพลของเราเนี่ยเป็นขุนพลที่6และเป็นขุนพลที่8ที่ต้องวางไว้ล่วงหน้าก่อนขุนพลเนี่ยจอมประจันบานคืออธิษฐานจำไว้ให้ดีอธิษฐานใจไม่ดีให้มันตายไม่ตายให้มันดีพระพุทธเจ้าวางตัวนี้ไว้ก่อนว่ากามังตะโจจะนะหารูจะอธิจะอวสัตสตูฟาสิตตูบอกว่าแม้หนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจักเหลืออยู่ก็ถามทีอธิษฐานอย่างนี้ตั้งใจอย่างนี้เลือดและเนื้อจักเลือดและเนื้อจักเหือดแห้งไปประโยชน์ใดอันบุรุษอันบุคคลจะพึงถึงลุถึงได้โดยความเพียรโดยความบากบั่นถ้าหากเรายังไม่บรรลุประโยชน์นั้นแล้วจักหยุดความเพียรของบุรุษเสียเป็นไม่มีประกาศจุดยืนอย่างเด่นชัดเป้าหมายอันแน่นอนพูดง่ายๆว่าไม่ดีให้มันตายไปเลยถ้าไม่ตายให้มันดีเพราะฉะนั้นนี่กองทัพหน้าของเราที่จะประจันบานกับมันตั้งใจไว้เลยไม่ต้องกลัวเอ้าตายให้มันตายไปบอกภาษาภาคอีสานบอกลุยหลดไปกับบักโซโซตายหน้าหากินจะเมื่อตุนบริยานดีๆตายถิ่มบ่เนงตายแข้งบ่จมตายแสนามพ่อให้ตังให้ซุ่มเย็นตายมาแล้วไม่รู้กี่แสนชาติกี่โกตับมาแล้วเดี๋ยวตายอีกครั้งเนี่ยมันตายไปเลยเพราะการนั่งสมาธิเพราะการเจริญภาวนาให้มันตายโลดอย่างนี้เรียกว่า self determination ตั้งใจมัน นี่เป็นกองทัพหน้าที่จะประจัญบานกับมันนี่นะค่อยเข้าใจ10ขุนพลแห่งกองทัพมารก็มี10ประจัญบานแห่งกองทัพธรรมคือบารมี10ปฏิปทาอันยวดยิ่งคุณธรรมที่ประพฤติปฏิบัติอย่างยิ่งยวดคือความดีที่บำเพ็ญอย่างพิเศษเพื่อบรรลุถึงจุดหมายอันสูงส่งเช่นความเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีความเป็นมหาสาวกก็ดีล้วนแต่จะต้องมีธรรมะ10ประการนี้แต่ในอย่างธรรมดาถึงอย่างสูงสุดเทียบว่าบารมี30ทัศน์คือ10บวกเข้าไปอีกเพิ่มเข้าไปอีก3เท่าเป็น30มีอะไรมีทานมีศีลมีเนกขัมมะมีปัญญามีขันติมีสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาอ้าวลองดูเรามีทานการให้การเสียสละทานธรรมดานั่นทานเงินทานทองใส่บาตรใส่พกเหมือนเขาทานแต่เราได้ทานอย่างยิ่งทานธรรมดาไม่พอทานอะไรทานลูกทานเมียทานชีวิตทานนั้นแปลว่าให้จะได้ออกมาบวชแล้วเรียกว่าทานเมียนะพวกเราในทานลูกทำไมจะเรียกว่าทานเมียทานด้วยบ่เอาไหมเราไม่เอาเลยทานล่วงหน้าเลยเกิดมาเราไม่ใช่กระเทยเราไม่ใช่เป็นคนไม่มีความรู้สึกไม่ใช่เป็นพระอรหันต์มาตั้งแต่ในท้องเราก็มีจิตมีใจมีเนื้อมีตัวมีกิเลสตัณหาเหมือนชาวบ้านถ้าจะมีลูกมีเมียก็มีได้ไม่มีกฎหมายมาตราไหนห้ามคนอย่างเราอย่างน้อยกับขี่ไล่ทายเปย์จังสีกับซิมีผู้เอาน้ำอยู่ดอกแม่ห่างนั่งใหม่แต่เราไม่เอาให้ออกไปเลยให้ความอยากได้ให้ความอยากเป็นอยากเป็นผัวอยากได้เมียให้ออกไปจากใจให้ทานอย่างนี้เรียกว่าทานเมียทานลูกพ่อทานเมียแล้วก็ทานลูกด้วยไปออกลูกเองไม่ได้เนาะนี่เรียกว่าให้ทานอย่างยิ่งยวดนอกจากนั้นให้ทานชีวิตเป็นทานยอมเสียสละแม้ชีวิตนี้เพื่อแลกกับธรรมเห็นไหมที่ก็ว่าจงยอมเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะจะเชท่านังอังควรัสสะภาษาบาลียอมเสียสละอวัยวะยอมเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะยอมเสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่ยอมเสียสละทั้งทรัพย์ทั้งอวัยวะทั้งชีวิตเพื่อแลกเอากับธรรมะนี่กองผลของเราลุยมันเข้าไปสิ้นเอาการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อยการประพฤติดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัยอันนี้ก็หัวเด็ดตีนขาดรักษาไว้ในเนื้อในตัวไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามใครจะยกย่องหรือจะรังเกียจเดียฉันก็ตามแต่เราจะรักษาสิ่งเหล่านี้ในจิตในใจการพูดการทำของเราจะไม่กระทบกระทั่งจะไม่เบียดเบียนผู้อื่นผู้ใดไม่เบียดเบียนทั้งตนเองทั้งผู้อื่นให้มันมีอยู่ในเนื้อในตัวในจิตในใจอยู่ตลอดการรับผิดชอบในการพูดการทำการคิดจนนอนหลับไปฝันไปก็ยังเป็นผู้มีศีลมีธรรมอยู่ในฝันทงขนาดนั้นแหละเอามันปานนั้นต่อมากันเนคัมมะนี่การออกบวชการปลีตัวปลีใจจากกามเหมือนพวกเรามาบวชอยู่อย่างนี้แม้ว่าจิตใจของเรายังเกี่ยวข้องยังมีความต้องการดูกับกามก็ตามแต่เราจะต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าอยู่เราก็ไม่ยอมสละเพศอันสูงสู่เพศอันต่ำประพฤติพรหมจรรย์ทั้งๆด้วยน้ำตาหนองหน้าพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นปฏิโสตคามีปุคโลเป็นบุคคลผู้ทวนกระแสเป็นยอดนักรบในธรรมวินัยนี้ไม่ใช่ว่าจะเกิดมาเป็นพระอรหันต์บวชมาแล้วคนมาบวชไม่ใช่ว่าจะญาติมาจากฟ้าบริสุทธิ์บริบูรณ์มาก่อนพระพุทธเจ้าว่าเธอจะถูกกิเลสบีบคั้นเต็มไปด้วยความทุกข์โทมนัสแต่เธอร้องไห้น้ำตาไหลนองหน้าอยู่เธอก็ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์อยู่เช่นนี้นี่เรากล่าวว่าผู้ทวนกระแสผู้พัฒนาเพราะนั้นเนคขัมมะนี่ก็คือการปลีกตัวปลีกใจออกจากกามนั่นเองเราก็เอากันอยู่อย่างนี้ปัญญาความรอบรู้ความอย่างรู้เหตุผลเข้าใจสภาวะของสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงปัญญาอะไรพระพุทธเจ้าท่านเน้นไปที่ปัญญาชำแหละกิเลส นิเพธิกายะสัมมาทุกขคยะคามนิยาภิกขุปัญญวาโหติอุทยัตถคามนิยาอริยายะปัญญายะสมณาคโตนิเพธิกายะสัมมาทุกขคยะคามนิยาภิกษุผู้ประกอบไปด้วยปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดความดับด้วยปัญญาอันประเสริฐจำชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์โดยชอบเนี่ยความเกิดความดับกิเลสเกิดได้มันก็ดับได้รู้ว่าโอ้นี่มันเกิดขึ้นมาแล้วกามเกิดขึ้นมาก็รู้กามตั้งอยู่ก็รู้เหตุให้เกิดกามมันเกิดมาเพราะอะไรแล้วมันดับไปเพราะอย่างไรมันกลับคืนมาอีกได้เพราะอะไรมันไม่กลับคืนมาเพราะอะไรมีปัญญาศึกษาสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดจนรู้ถึงเงื่อนซนกลไกของมันในที่สุดก็รู้จักทำลายมันมันเกิดมาได้เพราะอันนี้มันดับไปเพราะอย่างนี้มันไม่กลับคืนมาเพราะอย่างนี้รู้มันอย่างนี้มันเกิดมาเพราะความดำริไข่ไปความดำริเกิดมาจากอารมณ์มากระทบเรียกว่าธรรมารมณ์มันเกิดภาษาเกิดตัณหาเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานรู้เท่าทันมันรู้แล้วปล่อยวางรู้แล้วปล่อยวางอย่างนี้ไม่ต้องไปรู้อะไรมากทิฏฐิที่จะมาตั้งพระวิสติเห็นสักแต่ว่าเห็นรู้ว่ามันเห็นพอสุเตสุตมัตตังพระวิสติได้ยินก็เพียงสักแต่รู้ว่ามันได้ยินรู้แล้วไม่หลงรู้เข้าไปในสิ่งที่เคยหลงไม่ได้หลงเข้าไปในสิ่งที่เคยรู้อยู่ตลอดอย่างนี้ปัญญาชนิดนี้ไม่มากไม่ต้องจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรเพียงได้รู้รับรู้รับทราบสิ่งที่มากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจพอไม่ได้ยินดีกับมันไม่ได้ยินร้ายกับมันมันยินดีเราก็ไม่ยินดีกับมันมันยินร้ายเราไม่ยินร้ายกับมันเสตุฆ่าทำลายสะพานให้มันจบลงเพียงแค่รู้ว่าเห็นรู้ว่าได้ยินรู้ว่าได้ทราบทางจมูกทางลิ้นทางกายรู้ว่าได้รู้ทางใจโอ้ใจมันรู้อย่างนี้ก็รู้ว่ามันรู้เพียงแค่นี้แล้วก็มีปัญญาบารมีอย่างนี้วิริยะความเพียรคุณผลที่หาของเราคือวิริยะภาคเพียรแกล้วกล้าไม่เกรงกลัวอุปสรรคพยายามบากบั่นอุตสาหะก้าวหน้าเรื่อยไปไม่ถอดทิ้งธุระหน้าที่ถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเกิดอีก800,000ชาติก็ช่างหัวมันจะไม่ถอดทิ้งความเพียรเอามันอย่างนี้เพื่อรบรอยร้าวคราบน้ำตาของอาตมามาคาบสักพันชาติยอมม้วยด้วยหฤหันแม้เกิดใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งขัดจะฝ่าฟันกิเลสภัยด้วยใจทนงตายไปมึงตายเกิดมาใหม่จะทำความเพียรอีกจะสู้กับมันอีกตกนรกขุมไหนจะไม่เลิกในการทำความเพียรเอามันอย่างนี้มันจะอยู่ได้มันอยู่ไปกิเลสเอามันไม่พังกูพับเกิดมาใหม่ซัดกับมันอีกประกาศสงครามตลอดนิรันดร์การเอามันอย่างนี้อย่างนี้ก็ขุนพลของเราขุนพลที่ห้าขุนพลที่6ขันติปรมีสัมปโนอิติปิโสภควาเราเคยได้ยินความอดทนความทนทานของจิตใจสามารถใช้สติปัญญาควบคุมตนให้อยู่ในอำนาจเหตุผลและแนวทางความประพฤติที่ตั้งไว้เพื่อจุดหมายอันชอบไม่ลุอำนาจแก่กิเลสที่เกิดขึ้นอดทนทั้งภายนอกทั้งภายในอารมณ์ที่มันรบกวนกระทบรบกวนจิตใจไม่ว่าจะเป็นกามไม่ว่าจะเป็นพยาบาทไม่ว่าจะเป็นความเบียดเบียนพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นกัดฟันอดทนทนจนกว่ามันจะสลายไปจนกว่ามันจะผ่านไปมันไม่อยู่กับเราหรอกมันก็อันนี้จังเหมือนกันอดเอาทนเอาบวชก็ทนบวชไปประพฤติพรหมจรรย์ไปร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าประพฤติมันทั้งน้ำตาอดทนนี่คุณผลที่6ของเรามันจะเก่งเกินเราอีกหรือไม่หิวโหยยังไงอดสัจจะความจริงพูดจริงทำจริงจริงใจไม่หลอกลวงแม้กระทั่งตนเองอย่าว่าแต่ผู้อื่นเลยแต่นี่พวกเรามันหลอกลวงตนเองพาผู้อย่างหนึ่งใจทำอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งทำอย่างหนึ่งนอนรู้สึกตื่นขึ้นไม่ลุกขึ้นมาทำความเพียรนอนสมีแห่งอีกหน่อยหลอกลวงตนเองไปเลยซื่อสัตย์มีสัจจะจริงใจหลับแล้วแล้วไปตื่นมาจะลุกไปทำความเพียรนั่งสมาธิเดินจงกรมพิจารณาเพ่งดูจิตพิจารณาเพ่งดูกายดูเวทนาดูธรรมต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แหละเรียกว่าคุณพลที่7ส่วนคุณพลที่8เราได้กล่าวมาไว้แล้วว่าเราเอาเป็นหน่วยหน้าอธิษฐาน ตั้งใจมั่นตัดสินใจเด็ดเดียววางจุดหมายแห่งการกระทำของตนไว้แน่นอนดำเนินตามนั้นอย่างแน่วแน่ไม่ดีตายไปเลยไม่ตายเลือไว้เป็นคนดีของโลกคุณผลดีกามเมตตาความรักใคร่ความปรารถนาดีมีไมตรีคิดเกื้อกูลให้ผู้อื่นและเพื่อนร่วมโลกทั้งปวงมีความสุขความเจริญพิจารณาให้เกิดความเมตตาปานีเพื่อจิตใจสบายไม่กระทบกระทั่งกับอารมณ์อื่นใดแม้ใครจะเบียดเบียนเราก็ยังคิดว่าเขาคือน้องเล็กๆของเราชาติหนึ่งเคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาเอาอะไรจะไปถือโทษโกรธเคืองมองโลกในแง่ดีอย่างนี้ไปสู่ทิศไหนๆก็ไม่ต้องหวาดกลัวอะไรจะเกิดขึ้นยิ้มรับทุกสถานภาพอย่างไรเสียเราจะเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีภัยไม่ต้องหวาดระแวงกับใครวางใจไว้เช่นนี้มันก็เกิดความสบายใจตัวสุดท้ายอุเบกขาความวางใจเป็นกลางความวางใจสงบราบเรียบสม่ำเสมอเที่ยงทำไม่เอ็นเอียงไม่ด้วยความยินดียินร้ายหรือชอบชังตัวนี้เป็นบทสรุปเอาละอะไรจะเกิดก็เกิดขึ้นมารับรู้รับทราบไว้ก่อนพอใจก็รู้ว่าพอใจแต่จะไม่เป็นเจ้าของความพอใจเข้าไปยึดมันถือมันไม่พอใจก็รู้ว่าไม่พอใจแต่จะไม่ไปเป็นเจ้าของร่วมไม่พอใจกับความรู้สึกอันนั้นจะเรียกว่าอุเบกขาอุปปะแปลว่าเข้าไปอิกขะเข้าไปจ้องมองดูอยู่อย่างใกล้ชิดรู้จักรับทราบรับรู้แล้วก็ปล่อยวางสรุปลงสู่ความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาวันนี้กิเลสตัณหามันมีกำลังมันคิดขึ้นมาในเรื่องกามเรื่องอะไรก็วางเฉยไว้รู้ไว้โอ้นี่มันเกิดขึ้นแล้วโว้ยอย่างนี้นี่คุณผลของเรามันก็มีอย่างนี้ด้วยเหตุนี้เองขอให้รู้จักให้ดี10ขุนพลแห่งกองทัพมาแล้วก็10จอมประจันบานแห่งกองทัพธรรมจะต้องสร้างขึ้นมาเก็บเล็กผสมน้อยร้อยรัดเป็นพุ่มเป็นพวงด้วยริ้วรวงแห่งอริยญาณธรรมที่เรียกว่าบารมี10ประการทานศีลเนกขัมมะปัญญาขันธ์วิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาพยายามภาคเพียรให้มันเกิดมันมีก็จะสมศักดิ์ศรีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้เป็นนักบวชตามรอยแห่งพระอริยเจ้าไม่วันใดก็วันหนึ่งกิเลสอาสวะทั้งหลายก็จะหมดไปสิ้นไปทุเลาเบาบางเจือจางหมดไปสิ้นไปจางมากให้มันเหลือน้อยจากน้อยก็ให้มันหมดไปสิ้นไปอย่างนี้พยายามไปภาคเพียรไปอย่างนี้อย่าได้ใจร้อนใจเร็วด่วนได้ในการทำความเพียรขอให้เข้าใจไว้ก่อนว่าการที่เรามาทำความเพียรกันในป่าในเขาเตรียมเพื่อจะรู้จักรูทางของมันให้ดีๆหลังจากนี้เราจะกลับไปสู่วัดวาอารามของใครของมันเราก็จะทำความเพียรไม่หยุดไม่หย่อนแล้วก็จงรู้ไว้ว่าการทำความเพียรนั้นมีจุดหมายปลายทางคือความดับลงแห่งความทุกข์อย่าได้ตั้งเป้าหมายเป็นอย่างอื่นว่าเราทำความเพียรเพื่อจะมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพตาทิพมีคนสรรเสริญเยินยอในการประพฤติการปฏิบัติของเราอย่าได้ตั้งเป้าหมายไปอย่างนั้นอย่าได้ตั้งเป้าหมายว่าเราจะได้เป็นพระอริยเจ้าโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์ยิ่งอยากเป็นพระอริยมันยิ่งยืดเยื้อยิ่งช้าไปใหญ่เลยอย่าอยากเป็นหัวมันอะไรเลยจ้องอยากอย่างเดียวคืออยากไม่มีทุกข์เมื่ออยากแล้วมันทุกข์ขึ้นมาทันทีอยากเป็นพระอริยเจ้ามันก็ทุกข์แบบนึงอยากเป็นพระโสดาบันสกิทาคานาคามันทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เพราะไม่ได้เป็นนั่นแหละทุกข์เพราะอยากเป็นและทุกข์เพราะไม่ได้เป็นที่เกิดว่าไม่ต้องอยากหัวมันเลยอยากอย่างเดียวคืออยากไม่ทุกข์ทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจากความอยากไม่ได้อยากเป็นพระอริยเจ้ามันก็ทุกข์แบบนี้นั่งปฏิบัติที่หลับหูหลับตากัดเขี้ยวกัดฟันเพื่อจะเป็นพระอริยเจ้าเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นอะไรต่างๆเกิดความทุกข์มาจนในที่สุดก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดอย่างนี้เรียกว่ามีปักขะเพ่งจ้องมันจนเกินไปประสาทก็เลยเครียดนักปฏิบัติเป็นบ่าเป็นบอนี่เขาเรียกว่าทำแตกวิปริตวิปลาสอะไรต่างๆนั้นทั้งหมดมันทำด้วยความอยากเราถ้าจะอยากก็ขอให้อยากความทุกข์มันหมดไปเมื่อรู้ว่าตนเองอยากอะไรมันเป็นทุกข์ก็เลิกอยากตัวนั้นเสียจงอยากอย่างเดียวว่าอยากไม่มีทุกข์เอ้นี่มันทุกข์เพราะฉันอยากฉันอยากอย่างเดียวว่าไม่ให้มันทุกข์ฉันจะไปอยากให้มันทุกข์อะไรมันไม่เป็นอะไรก็ช่างหัวมันพระพุทธเจ้าไม่ได้ชวนให้เราไปทำความเพียรเพื่อจะเป็นพระอรหันต์ดอกจำไว้ให้ดี ท่านไม่ได้ชักชวนให้เรามาปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้เป็นพระอรหันต์เพื่อจะได้เป็นผู้มีหูทิพย์มีตาทิพย์มีฤทธิ์มีเดชมีมิจิกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอนอะไรหรอกในสมัยพุทธกาลเมื่อท่านแสดงธรรมมีผู้ใดผู้หนึ่งฟังและมีความเข้าใจเมื่อมีความเข้าใจและปรารถนาจะบวชจะประพฤติตนตามคำสั่งสอนของท่านท่านก็จะบอกว่าเอหิภิกขุติอาโวจะสวาคาโตธัมโมมาบวชเสียมาเป็นภิกขุเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วสวาคาโตธัมโมหลังจากนั้นท่านก็จะบอกไปว่าพรหมจริยังจริทะมาประพฤติพรหมจรรย์เถิดสัมมาทุกขคยะมาทำที่สุดทุกโดยชอบอันโตทุกขัสสะอันตะกิริยายะจงมาทำความสิ้นสุดแห่งทุกโดยชอบเถิดประพฤติพรหมจรรย์เพื่อความสิ้นไปแห่งความทุกโดยชอบโดยชอบอย่างไรโดยชอบคือทำให้มันถูกต้องให้ความทุกหมดไปอย่างถูกต้องไม่ใช่มากลบทุกไม่ใช่มาเกลียทุกไม่ใช่มาข่มทุกคนทุกวันนี้ไม่ว่าใครที่ไหนก็แล้วแต่ทำอะไรไปก็เพื่อจะหมดทุกข์เพื่อจะมีความสุขสูบบุหรี่ก็เพื่อจะหมดทุกข์เพื่อจะให้ไม่มีความสุขในการสูบกินเหล้าก็เพื่อจะให้มันหายทุกข์หายกลุ่มเราจึงได้ยินว่ากินเหล้าแก่กลุ่มสูบบุหรี่แก่งุดงิดงุดงิดนั่นก็คือทุกข์เองนั่นเองทั้งหมดนั้นมันไม่ใช่เป็นการดับทุกข์มันเป็นการกลบทุกข์เอาไว้แล้วความทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นมาอีกเพราะนั้นจึงมีคำว่าสัมมาทุกขคยะอันโตทุกขสะอันตะกิริยายะกระทำที่สุดทุกข์ทำให้ความทุกข์สิ้นไปกระทำที่สุดทุกข์โดยชอบทำที่สุดทุกข์โดยชอบนั่นก็คือทุกข์หมดไปโดยไม่ได้กลบทุกข์เอาไว้แต่ทำลายความทุกข์อันเกิดจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเป็นพระอริยเจ้ามันก็ทุกข์แบบพระอริยเจ้าทำลายความอยากนี่ไม่ต้องอยากเป็นหัวมันเลยทั้งพระอริยเจ้าเมื่อความทุกข์หมดไปมันจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันเอาความทุกข์นี่นะมาเป็นครูบาอาจารย์มาเป็นเครื่องวัดเมื่อมีกิเลส 100% มันก็มีทุกข์ 100%เมื่อมีกิเลสลดลงไป 25% ความทุกข์มันก็ลดลงไป 25% กิเลสคือความเห็นแก่ตัวนั่นแหละตัวสำคัญที่สุดเมื่อกิเลสลดไป 50% ความทุกข์มันก็หมดไป 50% เมื่อกิเลสหมดไป 75% ความทุกข์มันก็หมดไป 75% เมื่อกิเลสหมดไป 100% ความทุกข์มันก็หมดไปด้วยกัน 100% ไม่มีเหลือด้วยนี่ก็เลยเอาความทุกข์นี่เป็นตัววัดระหว่างกิเลสถ้ามีความทุกข์เท่าไรกิเลสมันมีเท่านั้นแต่ความทุกข์หมดไปเท่าไรกิเลสหมดไปเท่านั้นความเป็นพระอริยเจ้าก็มีขึ้นมาเท่านั้นอริแปลว่าข้าศึกยะแปลว่าไปจากข้าศึกคือไปจากกิเลสเอาทีนี้ถ้าความทุกข์ที่มันมีอยู่ 100% หมดไป 25% มันเหลือเพียง 75% เมื่อนั้นก็ควรจะเรียกว่าไกลจากความทุกข์ไป 25% เป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นโสดาบันได้แต่ความทุกข์หมดไป 75% ไกลจากความทุกข์ไปได้ 75% เมื่อนั้นก็เป็นพระอริยเจ้าไป 50% 75% ความทุกข์หมดไป 50% นั่นก็เป็นสกิทาคามีความทุกข์หมดไป 75% ก็ควรจะเรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าไปแล้ว 75% คืออนาคามีแต่ความทุกข์หมดไป 100% มันก็เป็นพระอรหันต์เท่านั้นแต่เราอย่าไปเรียกชื่อว่ามันเป็นอะไรก็แล้วแต่ค่อยความทุกข์มันหมดไปสิ้นไปในปฏิบัติธรรมอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าเอหิภิกขุติอาโวจะสวาคาเตธรรมสวาคาโตภควตาธรรมโมพรหมจริยังจรติสัมมาทุกขสะอันตะกิริยายะมาเป็นภิกษุสีมาประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดทุกโดยชอบเถิดดูเข้าไปในใจเราทำอย่างนี้ฟื้นจิตฟื้นใจคมกิเลสตัณหาทวนกระแสต่อความอยากทวนกระแสต่อความชั่วฟื้นใจสร้างแต่สิ่งที่มันดีมันงามดูเข้าไปในใจว่ามันมีความทุกข์ขนาดไหนความทุกข์มันลดลงไปเท่าไหร่จิตใจมันเหมือนเก่าเหมือนเดิมหรือไม่เราเคยมีความรู้สึกทางกามารมณ์ที่เซนซิทีฟที่รุนแรงมากบัดนี้มันลดลงไปมันอ่อนตัวมันเหนื่อยหน่ายมัน ผ่อนลงมันไม่สปาร์กอย่างรวดเร็วมันกลับเชื่องช้าลงไปนะมันลดลงความโกรธที่เคยเซนซิทีฟอย่างรุนแรงใครกระทบกระทั่งไม่ได้ลุกเป็นฟืนเป็นไฟบัดนี้มันได้เย็นลงความโกรธ 100% มันลดลงแทนที่จะโกรธ1ชั่วโมงมันเหลืออยู่เพียง5นาที1นาที2นาที1นาทีอย่างนี้นั่นแหละเป็นเครื่องวัดว่าโอ้กิเลสของเรามันก็อ่อนตัวลงเป็นเหมือนกันบุ้ยเมื่อมันอ่อนตัวมันเป็นโรคขาดอาหารเองหน่อยมันก็คงจะต้องตายเราไม่เติมเชื้อให้มันมันเคยโกรธรู้ว่ามันโกรธแล้วมันไปช่วยมันโกรธนี่พระพุทธเจ้าว่าอนาหาโรไม่ให้อาหารแก่มันอีกไม่เติมเชื้อให้มันมันเคยมีความกำหนัดมันกำหนัดรู้ว่ามันกำหนัดไม่ไปช่วย